prosić, poradziście waszą gości. A tak wolam jak zawrócone szkoty chale. Złapię cię za mamę i zobędę hasa. Zgromadzony do partnerów, przytrzymam cię parę sekund. Pora na duszenie, czy wytrzymasz to bez dechu? Sędzia przerywa z dokumentem, poprawia czarny pas, który nie ma bez dobędę. Mów do mnie mistrzu, bo od tego nie odejdę. Mam przyzwyczajenia, nawyki ich nie zmienię. Zdumam się obnoszę, jeśli przegracie docenię. A na razie prowadzenie posad pana Żółtoka. Ono ma to na podium, że z siebie i Boga. Właśnie tak było wcześniej na temu. Teraz mikrofony dla ludzi podczas temu. A te zmieniam na pony, skład sędziowski na DJ-u. I dalej walczę, uruchamiam wyobraźnię. Minął czas młodziej czysty. A ja na tym podkładzie przypominam, że jestem. I nie tylko ręki, jestem także kanonos. Chcesz co mówić, to mów. Wszystko w życiu masz tu. Wszyscy konsekwentnie zamykały jeszcze ten okazję. Ja mówisz, czy puszczą, że zabraknie mi. A to pokłady energii w jednej chwili. Teraz my jesteśmy górą, decyduję. O chłopy je dla mnie, myślisz, że gadasz banane. Jak mogłeś przypuszczać, że zabraknie mi. A tu pokłady energii w jednej chwili. Teraz ty jesteś rekorda, decyduję sobie biorę. O chłopy je dla mnie, myślisz, że gadasz baranem. Nikt z was nie przypuszczał, że otworzę świta na Polska. Każdą bramę, każdą po pierwszą bramę. Zamykałeś się tego każdy. Jak mówisz, przypuszczę, że zabraknie mi. A tu pokłady energii w jednej chwili. Teraz my jesteśmy góra, decyduję co wybiorę. Ochłapy je dla mnie, myślisz, że go do... Nikt z was nie przypuszczał, że otworzy drzwi na ranę. Każdą bramę, każdą pierwszą bramę.